am yaquluna wala daño wax iftaraat dural na mom yonente bi allah ci yalla kasiban ay fen dinu ko askane alquran yalla fa in yasha bu sobon allah yalla yaxtem mu tak ala khalbi sa xol ci muñ nga meuna muñ lu ban liñ lay wax bu sobon yalla mu tak sa xol ba luñ la wax sax du ne sa xol ba du la tis wayamhu danay par allah yalla al batila yamhu bobu nak nekul ma'tuf ala yaxtim atiful ci yaxtim hasfu bobu hasfu waw bi nekul ngir jesmu bindin bañ ko bindé mo ñoko bindé non way wam bobu muktad la wax ju tambali wat la bu neexon yalla mu tak saw sa xol as yamhu askanu atiful ci mona bu ko neexon itam mu far ndax far bi du aju ci sal fa in yasha illahu yaxtim du nekk ne fa in yasha illahu yamhu dafa wax ne wayamhu dana far allahu yal al batil ay tiaxan muy kéfër léeg-léeg ci alquran am baat yoo xam ne noonu lay taxee ñax ñi ko doon gën a ñoo ko bind noonu waaye nekkul mu ngi mel ni sanatu zabaniya ci suratul qalam waa boobu ñu xasu dar lu ko war a xasu am war nekk ndax sanadu waaye dañu xasu waa bi moo ko waaw bi ñu xasu fii ñooyam nekkul maxtuuf ala yaxtim ndax in arfu jasim la boo xam ne jasimu spien lay ni bokkul ak fii na yamu bii nag nekkul maxtuuf ala finlil majzum wayamhu danay far allahu yal al batil ay caaxaan muy kéefar ak la ñu wax wayu xiqu te dinay yayal alxaq dëgg baatam yu xiqu bi moo la wan ne kon yamhu nekkul maxtuuf ala yaxtim ndax kon wayu xiq lay nekk kon du nekk marfu wayu xiq dina yayal alxaq dëgg bi kalimaati yi ci ay baatam yi muy wàcc ci lami yonenta inna wa naka moom yàlla alimun aji xam la bi daati sudur ci jëmmi xol nekk ci xol yi xam na woote moom yàlla allasi mooy boobu bi nga xam ne yàqbalu mooy nangu tawbatu tuub yàlla mooy kii nangu tuub ci jaamam tuub bu dëggu an ibaad yi ci ay jaamam mooy ki koy nangu wa yaqu mooy jéggale it an sayiaati ci ñaawteef ya nga xam ne tuub nañu ko it moo koy jéggale wa yàlla mu xam na it maa yafaaluun la ngeen di jëf la ñuy jëf ba ne leen ko fay waye sa jibu dinay wuyu la dina gaal yi xam ne amanoo gëm nañu wa amilo te ñu jëfe asalihaati jëf yi yiw seeni waa ji baat bi di ko def waye siiru dana leen dolli min fadli dana leen wuyu seen ñaan fay leen seen jëf dolliwaat leen wal kaafiruuna ñu way weddiyee nag lahum ñe leen azaabun bugal chadid gu met bu taratal walaw basata doonte tàllaloon na allahu yàlla risqa wasak li ibaadi ci jaamam yi yëpp ku ne mu jox la wasak ba mu doy la baxaw ko ñu bew fil arj suuf ñu yàq suuf walakin waaye yunasi bi dafay wàcce wasak bi xadarin ci nattale maay chaaw lu ko soob loo xam ne li xikmaam ak coobareem atte woon na ne noonu la koy wàccee innahu naka moom xabiirun aji dañ kumpa la basiru koy gis la li ibaadi ci ay jaamam bu bàyyi bu wàcce woon mboolem doomu aadama yëpp kenn ku ne am la nga bëgg nee kenn du jaamu yàlla ñëppay bew ñëpp koo marché si kéekal waxoo moom la si mooy bour bi nga xam ne yunasilu mooy di wàcce alxaysa taw ba min ban di maa xana tuu ca gannaaw ba ñu naagoo wayan suru mooy tesaara yi rahmatoo yërmandeem ci wàcce taw woomu alwal yi mooy aji méngoo ja way rafetal yi alxamid mooy ko ñu sant ko baga yaa sant min ayaat yi bokk na ci kéemaani yàlla yi tegtale matuk mata kàttanam boo xee mat na sëg xalqu samaawaati bidduk asamaani wal ardeek suuf si bind ko gën jaa rafetu melow wa maa bassaak li mu julli mooy li mu bind bihimaa ci asamaan ak suuf min daabatin ci ay daaba mooy loo xam ne dafay dox ci tànk ak lu dul daaba yow bind ci asamaan si ci ak suuf si ci daaba wowote moom qadirun aj attan la ala jam'ihim ca dajale leen lil mahsab dajale leen ca pangama isa yashaa lim sobe dajale leen ci benn bi lépp bu ko soobee ne man na ko wa ma asabakum lépp lu leen dal yéen jaam yi nga xam ne way gëm ngeen te di def ay tooñ lépp lu leen dal min musibatin ci musiba ci balaa ci nattu fa bi maa mu ngi sababoo ci la nga xam ne kasabat fàggu na ko ay diggum seen lox ci ay mooy wa yan ko waaye nag jéggale na anke seen lu bare bari nag lépp lu leen dal ci fiis rek yéen a ko def waaye te terewul sax jéggale na lu bari wa ma antum te déet yéen bi moo ci seen ngeen di raw yàlla ngeen ko raw fel ar si suuf si wa maa la kum ñeelu leen maanaam amu leen min wàll leen benn xarit bu leen méngoo min duñ laay bu dul yàlla wala na seen amu leen kenn ku leen mën a di mayit ku dul yàlla min ayaat yi bokk na ci ay kéemaanam ñu tegtale matuk kartanam al jawaari gaal yi gaal yi géej yi daw ci géej yi baax ci géej yi bal en laam demee ni ay montagne yi tund tundi xeer ngir rëy day dox ci kaw ci ndox mi in yesa bu sooboon yàlla yuskin mu dalal ar réexu ngelaw la yuskin riyaaxu añu ko jàngam jàng réexu bu sooboon yàlla mu dalal ngelaw fa yal dalal na ba ñu sax ñoom ngelaw la ngelaw ya rawaakida di way nekk ci benn béréb ala zahrihi ca kaw géej inna fi zalika nekk na ci loolu nga xam ne yàlla mooy tàggat ngelaw bu ko neex mu jëmeko ko su ko neexee mu nekk dàll ba mu ne teg la ayatin ay kéemaan la li ku li sabbaari ñeel jëpp aji muñ sakóori ko di santaa ko nu xéewalu yàlla aw yoo biix un na wala mu alak leen bu sooboon yàlla mu dalal ngelaw yi ba ñu sax su neexoon yàlla it mu yëngal ngelaw yi mu labal gaal yëpp ci biir géej mooy aw yoo biix un na bi maa kase boo ci sababas la ñu fàbb ci ñaawteeb wa yanfu dana jéggalit en que seen ci lu bari ci bakkaar wa yan la mu xam ne la seen gaa yi nga xam ne jaadiroo ñu ngi daggee fii ayatina si suñuy aya suñuy kéemaan maa lahum déet di ñeel leen min maxiisin ci muccukaay ci mbugalu yàlla fa maa utiitum lépp luñ leen jox min seen ci lu mën a doon lépp luñ leen jox ci mërsëgu adduna lépp luñ leen jox yéen jaam yi ci marchandisem addina ba mataawul xayaati marsani sa dund gi adduna bi di gàtt rek la dund adduna bi wa maa inda laay waaye la nekk fa yàlla xayru moo gën wa ab xaate moo gën a des li la si ne ñeel ña nga xëy aamanoo gëm nañu yàlla ak yonantaar wa ala rabbim te wa yatawakkalun te ñuy wakkilu it ala rabbim seen borom ñooña la fa yàlla gën ci ñoom wala si ne muy ña nga xam ne yetteni boo ne danañuy wattandiku kabaa'iral ismi way mag ji bakkaar ya wal fawaahis ak way mag gi ñaawteef yi danañu koy wattandiku way saama xadibu ndem mer nañu it fum ñoom yàqiroon danañu jéggale buñ leen defee aw tiisit ba ñu merit ñuy mën a baale wala si ne ña nga xam ne astajaaboo wuyu nañu li rabbi ñu yel seen borom ba mu leen woyee jëme ci gëm wuyu ñeen wuyu nañu yàlla wax xamoon te ñu taxawal asalaata julli sàmm julli di ko fonk waamrum te seen mbir seen mbir suuraa nekk di ab diisoo baynum minhum baynum seen biir te seen mbir ñu di ko diisoonte ci seen biir wa yunfiquuna te ñu joxe it mimma razaqnahum ca la ma leen wasagal li ci joxe wala si ne mooy gaa ñu nga xam ne ida asaabahum dem jot na leen albaxyu tooñ tooñu kenn ku leen dal ci seen kaw bum ñoom yenn tasiroon danañu fayu waaye duñu ko duñu rabbee seen i loxo toog o jësaawu sayeetin fayuk ñaawteef sayeetin lu ñaaw mislu xaa kemam ñaari sayeetin la dajale waaye bu mu jëbi nekkul sayeetin aw waxin la ndax dafay niroo lu ñaaw waaye du soo kooku du ñaawteef ki jëkk a def lu ñaaw kooku lañ tuddee sayeetin lekk la ñu def lu ñu toll nag jox ko ko ki jëkkoon a def ak kooku mooy ak payam waaye terewul mu teg ca ne fa man afaa ku jéggale kaka tooñ bañ kaa delloo ak tooñam wasalaa te mu defare te mu yëmanal def njéggal def lu rafet def ak baax fa ajru ak payam àll lay mu nga ci yàlla te rawu teg na ci loolu ku mën a jéggal itam yàlla ay gàddu sa fay innahu naka moom yàlla laa yuhibu soppul adzalimina way tooñ yi wala man wallahi ka nga xam ne intasara fayu na bande sulmihi ginaa bañu ko tooñee ulaayka ñoo ñi day maa alim deddi war deddi leen war min sabilin ci bakkaar duñ leen ko jàppe inama sabilu xamal ne ka jàppe ga wala bakkaar ba àll la si ne war na ci ña nga xam ne yas li mën a ñoo tooñ annaasa nit ñi ñiy tooñ nit ñi ñoo ñu yor bakkaar leen tàmbalee jëkkali nag tooñ waaye ba xaw na te ñuy bew bil ardi ci suuf si bi xayri xaqi ci lu dul dëgg ulaayka ñooñe lahum ñel na leen azabun bugal alimun gu mett wa liman sabara ñel na kan xëy muñ na lor yi ñu koy lor nag ak waxtu ñaaw juñ koy wax muñ ko ci xolam wa xabara te jéggale bañ kaa fayantiko inna zalika naka muñ googu ak jéggale googu day la min azmil umor bokk ci dogu mbir yi ku am dogoo ngoogu maanaa daraja la ci tedd ngay jikko yu rafet la yu ñu tagg wa man koo xam ne yudlilillahu koo xam ne yàlla bàyyi na ko ak boppam mu réer ba maa loo déddi ñeneen tamit wàllin ci aji dimbali ku koy méngoon teeg moom man kaa gindi min baax di ci ginnaaw jubug yàlla. dara di nga gis asalimina way tooñ ya la maara aw ba ñu gisee al ansaaba mbugal bu ñu jàkkaarloog mbugal yowmal xiyaama yaquulu na danañu wax ne hal ila maraddin hal min sabilin ndax am naa yoon ila maraddin delluwaat addina ba nu mën a def lu baax lu nu mën a amee kenn fay ak gaa yu def lu baax tey loolu ñuy mébét taraam di nga leen gis yoradoon ñu di leen gaar alayha ca safara ñu leen gaaral ca safara di leen andi ci jamono place boo xam ne bi seen diggante safara dara du fa des dara du fa dox xaasi ay na mbir mu ñuy toroxlu mu ne ñuy suufee mu ne dulli ngir toroxte yan turu na ñuy xool jëm ci safara min tarfin ci bët xafiyin bu suufe waxaale wax la dina gaa ñu xam ne aamanoo gëm nañu yàlla ba nga xam ne jàkkaarloo nañoo xéewal ya gaa yooyu daal di wax ne inal xaasiri naka way perte ya alladina mooy gaa ñu nga xam ne xasiru pertal nañu anfusum seen bopp wa ahlihim ak seen waa kër ci dugal gu ñu dugal seen bopp safara dugalaale ci seen waa kër safara yowmal xiyaama ci bis miñ ci alaa yëgal ne inna zalimina naka way tooñ ya bi ansaabi ñu ngi ci mbugal muximin bu dee buy sax ci ñoom maa kaana nekkul lahum ñe leen min awliya ci ay xarit yan surunum yu leen di dimbali min duunillahi jullul yàlla jox seen digganteeg mbugalu yàlla wa man koo xa yudlil sànk naka mooy yàlla wacca naka ak boppam allahu yàlla ba maa loo deeti ñel ka min sabilin ci aw yoon woo ko mën a gindee istajibuu na ngir wuyu li rabbikum yel seen boroom bu leen wooyee jëmee ci gëm wuyu leen ko min xabli an yaatiya bi jiitu balaa ñëw yow mën bés waxee laa marab da deet delloo la hoo ñel bis booba te mi ne laa ci yàlla lay jóge maa la kum deeti ñeleen min mal jayin bét na wéeru waay yow ma seen keroog ku ngeen mën a wéeru ji ba mën a mucc ci mbugal ko dul yàlla wa maa la kum te deeti ñeleet min na kiri ci weddi dootu leen mën na weddi la ngeen jëfoo nit ba nar leen tax a dem ci mbugal ba yen aaradu ndem dañoo dëdd bàyyi la yow yonent bu tedd bi bu ñu dëddoo bàyyi la ci li ngay wax jégguñu ko toppuñu ko ba ma arsal naa ko yónni wunu la avi zan ngir ngay sàmm di gardien leen ci ñoom bi nga jottalee rek wàcc na in alayka deddi la war illal balaaxu lu dul jottali li ma la yónni wa annaa naka nun yàlla ida asax naa ndem musal nanu al insaana doomu aadama min naa ci nun rahmatan xéewal bu nu musalee doomu aadama xéewal fariha mu kontaan bi haa ca xéewal wa in tusikum bu leen dalee nag sa yeetun aw tiis wala nattu bi maa xaddamat ci sababas loo xeel jiitaloon na ko ay diim ci seen loxo ci loo xee dañu faa defoon maam lu ba leen ci musal ciw tiis ba ñu fàttaliku fa innal insaana ka doomu aadama kafuur weddi waa kon la day daal di weddi ñànk gërëm yàlla du baalu yàlla di lay te ñel na yàlla mulku samawaati wóoru asamaan yi wal arde kur si mooy jëf ci asamaan ak suuf lu ko soob yax lu ko mooy bind maay chaw lu ko soob yaxabu danay may li mani shawñal ko sop unasan ay dom yu jigen wa yahabu dana mayit li mani shawñal ko sop ak dukur dom yu gor ay sawi jum wala mu jaxase len dukranan ay gor wa inasan ak jigen wa cyanu dana def mani shaw ko sobit aqiman moy ku jermel baña am dom inna nakum alimun aji khamla bi defami qadirun aji atan lay lamuy joxe ak lamuy xagne lu ko ka man la o ma kana nekul li basel ñe ben nit nekul di ñeel nit an yu kallimo buy waxante ak mom allah ba du ko jox jaklem ko yoyow o gasalika nak non aw hayna lan wax yo ilayka jëm ci yow bu ñu tan ak yonante bi nan wax yo won yonante yi la fi jittoon non lañu wax yo it ci yow ruhan alquran min amrina tuké suñu digal wa bokki suñu wax ma ku te neko won ta dari di xam mal kitab luy alquran xamoon luy di téré wala iman xamoo way li gëm yalla ak mandar gi gëm yalla walakin ja'alnahu def nañu ko nuran bi mu nekk dik leer nahdi dalenu gindé bi ci leer gogu moy alquran man nashaa ku nu sok ci tan min ibadina suñu jaam ñu tan nañ ci suñu wala gi ñu man no la geel ñu mëna jaamu yalla way naka yow la tahdi di nga gindi ci té suñu téré bi ci ngay gindé ila siratul mustaqim jëm ci yoonu juk siratul lahi mu yoonu yalla la ci bur bi nga xamne la ho ñal nak ma fi samaati nek ci asmani ma fi al ardi nek ci sufsi mo leen mo ci bind ak ci nek ji di jamam ala yegal ne tassew dina mujj al umur mbir ya illa jël ci yalla